touch, a song that made me cry. The drugs I've done, they never got me higher than the first time we met. There's nothing like the first time we met. In Oekraïne is vanochtend vroeg het landelijk luchtalarm afgegaan na nieuwe Russische aanvallen op de regio Kharkiv. Zeker 10 mensen zijn gewond geraakt, een aantal bij een bombardement op een gebouw. Onder het puin zitten zeker 10 mensen vast. Ook zijn 2 bewoners gewond geraakt bij een aanval op hun huis. De dood van een baby bij het Franse Bordeaux begin dit jaar komt waarschijnlijk niet door vervuilde babyvoeding. Dat melden de aanklagers na onderzoek. In een andere zaak is er wel gif gevonden, maar het verband met overlijden staat nog niet officieel vast. Europa controleert nu extra op het ingrediënt dat problemen zou veroorzaken. 3 VN-militairen zijn in het zuiden van Libanon gewond geraakt bij een raketbeschieting op hun basis. Volgens Libanon zit Israël erachter dat al dagen doelen van Hezbollah bestookt. 2 soldaten zijn er slecht aan toe en een eetzaal van de vredesmacht is volledig afgebrand. De Franse president Macron noemt de aanval onaanvaardbaar. En het Amerikaanse leger heeft een drugsgebouw in Ecuador opgerold. Daarbij zijn ook doden gevallen. Dat gebouw werd gebruikt voor de bevoorrading. Ecuador had de Amerikanen om hulp gevraagd. Beide landen werken nu samen tegen drugsbendes. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur ligt rond 6 graden en er is kans op mist. Die lost later vanochtend op en in het binnenland wordt het zonnig. Het wordt 10 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws. sounds better with you. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call, and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. So easy to fall in love with. for someone to tell you to go.

sounds better with you. Q Music. Long nightmare, when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like a nothing since I, but I'm feeling so high. Show my tan line. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out, it's my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never ending midnight sun. A never ending midnight sun. Connected, I'm so in touch with it all. crowd and I see your body sway. Come on. Harry Styles, American Girls. Q Music, Maximum Hits. Q. Feel alive.

I won't show you how the world is big and beautiful. C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I remember la mélodie. C'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera. Me voici, me voilà, chanter un, deux, trois, c'est là. Sometimes in love, sometimes miserable. And I still hear my mama's voice inside of me. La mélodie, la mélodie. C'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around it all. Que sera, oui, sera. Me voici, me voilà chanter. Un, deux, trois, c'est. C'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera.